ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله عاقبة الأمور الله رب العزت انسان تا خپل طرف نا ډیر بهترین هدایت را لېګلو چې هغه کې زیات د خپل بدن او د وجود او د اعضاء ظاهری او باطینی د دې د صفای حکم او امر چې خپل بدن ډیر صفا ساته او دی بدن کې چې الله تعالی کوم قیمتي اعضاء درکړي دي دا ډیر احتیاط کوه او ډیر خیال ساته الله چې دین کوم کار اخلي او دی کې استاد پاره کم ډیر زیات بهتر ثمرات دي هغه به نه حاصلي هغه له حاصلېږي چې دې هر قسم خیری نه نجاست نه ګرد غبار نه پاکي نو خپل کار وکي او عمل وکي څنګه چې د دنیا اصولم د قصیدی کومه یو ماشينري چې په کوم شی باندې چلیږي او پاره کې خاص کوم تیل استعمالی گی داغی سمرا خلق خیال ساتی کاغی کس معمولی کچرا لارا خورا لارا شگا لارا ها مشینری کار پری دی کنا زگا چه احتیاطو نشو صفائیو نشو ناغی خپل کار پری خودو اگر دا آخرت کارنو دا ثواب کارنو دا دنیا یو کارو چې د انسان ضرورتو او کله چې هغه سره خپل شرط موجود نشو نو بس هغه کارو نکړی شنو وی صفائی پکې نو ویخ کې کچرا وا خیره پکې کارو نشو دغه سه الله رب العزت انسان ته وی جو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده الله غزاد ته اجتاسله دی بدن کې قیمتي اعضاء درکړي دي کا غسترګي دي کا غوګونه دي او کزړه دي عقل فکر دي تدې نړیړلې کار واستي شي او بدی شرط باندې چې دې صحیح طریقې سره استعمال شي دې دا هغه نقصاناتونه دا غي ضرري او سيزون نه بچ کړی شي چې دا غي په ژوند دی په دې کې نقصان راځي خلل راځي دې بیا خپل کار کوي نو ډېر انسانانو چې خپل جهالت او د نه پوهې په ژوند دی هغه خپل ځان سره ظلم وکړ او خپل قیمتي قوتونه برباد کړل. دا غي صحیح استعمال یې ونکړ څنګه چې الله رب العزت وته ویلو. دا غي نه خپل خیستا ثمرات او خیستا نتیجې پاره کې ښکار نه شوي. نو انسان ډیر په لوی نقصان او خساره کې پرې وته. د دې اصل استعمال دا و چې الله رب العزت وی وګونه مې دې لپاره درکړو چې زما خبرې په واوري زما کلام په واوري. ولی سمرا چې الله رب العزت ذات سره د کوم سيزونو تعلق دی ناری کې د صفای ډیر ضرورت دی زګال تکي د الله ذات پاک دی د الله صفاتونه او د الله قدرتونه پاک دي. چرزه قران وی سبحانه سبحانه نو مطلب دای کنه چې د څومره سيزونو تعلق د الله سره دی هغه کې وا صفای ډیره ضروری. نو علاوه انسان ته خپل مقصد حاصلېږي مالا جدا اعضا پیدا کړیو د دې لپاره چې انسان ته وي چاول د دې کنیکشن ما سره وکا د دې رابطه ما سره وکا چې ستاسو قوتونه زما په خدمت کې زما په عبادت کې او زما پر رضا کې استعماليږي. نو دې کې بچره نقصان ناراضي دیو پاک خپل حال باندې دی با خپل حکمت او خپل ثمره پیدا کړي. او کله چې تا زمانه رابطه کټ کړه نو دې ټول قوتونو کې هغه رڼا ختم شو هغه صفائی پکې رانله او خپل قوت پکې رانوې. نو د انسان چې ستما وا اسرا وا ختم شو دغه پرخو چې د قران کریم د بیان او د دعوت او د پیغام مخه تبا دواړه قسمه خلقو هغه بومو چې ریتن ډیره فائدہ حاصلولا هغه په ځان لډیر ثوابونه او درجه او مرتبه حاصلولي چې په یو یو حرف د الله د اوریدو سره د ریکو مرتبه سیوا کی دي هغه خلقمو او هغه خلقمو چې هغه ته تیز پیدا نه و هغه د الله د کلام څه په مطلب باندې نه پوهیدو په لذت باندې نه پوهیدو د هغه زړونو کې د قران ایس اثر نو سره دې چې الله کلام دی چې څنګه غلوې دې نو داسې کلام لوي دې از دې لوي کلام هغه خلق ته هیڅ پیدا نه و. ځکه الله مثالونه ذکر کړی دي کله په دې طریقه باندې چې الله پیغمبر پاک ته وی و مثل الذین کفروا د دې کافرانو مثال چې تا تناستی او اورستا خبرې کما صلی الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء. د دې مثال خدا سه لکه غزه کړه مال والا خلق او ګډو بيزو والا او خان او غوان والا خلق چې هغه کله خپل سارو ته आवाज کوي کنا چې پادشاه دا ژوته وي هغه وګونه نیر کی او دریږي سر اوچت کی आवाज واوري او په دې خنه پويږي چې سوي مونږ ته د دې خبرې سم مقصد دي زمونږ نه سوالي نه بس هغه आवाज یې په غوږ باندې لګي الا دعاء او نداء आवाज او چغاراله او هغه اوریدا نور څه په مطلب پوهنه شو ملاوی پیغمبر ته چې استاد بیان او د تقریر او دعوت په وخت کې هم د خلکو داسې مثال لري چې ستا आवाज یې په غوږ باندې لګي نور د आवाज په مطلب نه پوهیږي چې دې کې د څه مطلب دی د مونږ ته کوم هدایت استعمالي د په مونږ کې کوم انقلاب راوستل غواړي د زمونږ نه کوم ضررونه او نقصانونه او تاوانونه لري کوي چې مونږ ته نه بچ پاتې شو د مونږ ته د کومو فایده او د کومو بهترینو هدایاتو دعوت راکی چا وسنگی خزین پوئی نو دا خلق دا دین محروم پاتشو دا غی دا بدن اعضا و کارو نکلشو زکا چی اغا مس شو یو شی چی مس شو نو بس دا اغا نبی آق پلا فیدا نشی آغسته اگر انا پکی نی او چې کوم خلق او خپل بدن او خپل قوتونه او خپل سمع او بصر او خپل ذهني افکار او خپل باطینی کار عقل او فکر دې هغه ټول محفوظ ساتلیو باغی باندې د غیر څه اثر نو پرې وته مګی کله رب العزت تمره مقناطیسی اثر یې خو چکله پیغمبر دخلین خبر ویستا نو بس غیب اغسته وا داسی چې داری عقل و په دومره کار کړو غیبت نه دومره نتیجې دومره نقطې دومره فائدې راستلې وي چکله مونږه اورونو حیران پاتې شو دا نور سنو خدای اعظم داغی دا بدن اقیمتی قوتون اغا صفاو باقی باندی دا دنیا دا نور و سیدون اثر نو پریوته چی اغا پسر خرابی دا داغی نیبچ ساتلیو نا پس خرابی دا اغا پا دی دنیا باندی اغا دی دنیا پا دی لح و لعب باندی اغا دی دنیا پا دی ازادو و فراخو چیز کانٹرول پکی نی او هر بند از لغوالی چی بس ما ازادی اکلی اما دنیا کی اقپل ارمانو ناو ری جولی ارسو می اولی دی ارسو تا می اوکاتی ارسو می واوری دی ارسو می اوخوڑی ارسو می واغستی چی دا پا بندی پکی نو چی دا حرام دی دا حلال دی دا جائز دی او دا ناجائز دی دا ستا دا پار نقصان دی او دا ستا دا پار فیده دا نوی بس چزلی سغوالی نو آگا کوا دی از ایده سرا و دی بی پالی سرا دی انسان پاگا روحانیو قوتونو باندی دمرا سر پریو دی چه دا پیغمبر سمرا تاثیر داغه په خبرو کې الله چولیو کنه اچھا داغه د خبرې نه چا فائدہ نه واستا چله ای بستو ته ګوري چې ان زرونه یې لیکا تاته نیغ نی ګوري او خو ویني دي وهم لا یبصرون دستا په حقیقت نظر نشي چولې دستا په مقام باندې او په شان باندې چ الله تعالی کوم درکړې دي هغه فکر نشي کولې چې دا انسان چې مونږ ته ولاړ دي او شپه او ورځ زمونږ په هدایت کې صرف کړی دي قیمتي وختونه خپل زمونږ د اصلاح لپاره زمونږ د نجات لپاره صرف کړی دي نو دا څوک دي د دې په حق کې مونږ څنګه سوچ کو دا سوچ یې نشو کولې ابل په لچ چا کړل دا وی حال وګورو چری لا الله دا په مرګرتیا کې یو قدم یو عمل یو خدمت یو سفر یو هجرت یو جهاد کوم زه ته ورسېدو الله رب العزت نبی علیہ السلام معراج ته تلو او بیا راغی واپس نو حضرت بلال ته وی چې زه به کوم ځای کې روانم نو زبا پویدم استاد خپل کشار به ما د ځان نمخ کې اورید چې بلال روان دی اته ودلته وی ته نوې تل کنه دا نور سنو خدا هغه مینه او محبت چې بلال په زړه کې و چې د نور محبتونو نه د دنیا د نور مینو نه د دنیا د نور خواهشاتو نه په زړه محفوظ ساتلو او صرف د الله او د پیغمبر مینه او محبت له پکې ځای ورکړو راځي کې خدای دومره اثر واچو چ نبی علیہ السلام وی ته زمانہ مخک روان وی یا بلال استا عمل له پیغمبر حیران دته په دې الله پوی ښا ورنه بلال خواغه صحابی وو چې د عامه دنیا په نظر کې هغه ټولو نه ادنا او غلام او حبشی وو حضرت ابو بکر په بای باندې واغستو چې ډېر ظلمونه پکېده او مالک یې مشرک او کافر و ابو بکر واغست نو آزاد کړ او دنیا په نظر کې خواغه ډېر کم و نیس خاندانو نیس قومو نیس نسبو اس نو فالتا هغه نور کار کړو ډیر محنت کړو په ځان باندې چې دې زړه ته دې خانه کعبه ته بل څوک نه پرېږه چې دې کې بدبل چانم نه دی دې کې بدبل چا عظمت نه دی دې کې بدبل چا محبت نه دی دې کې بدبل چا نه خوف او یره نه دی دا ما خالص د الله لپاره محفوظ ساتلې نو الله نور السماوات والارض اوی که صرف دا اللہ نور و بل سپکی نو بس دا اگه دم را سرو شو حضرت بلالوی چیا دا اللہ رسولا زما بس عملی بد دا ما پزان لازم کلی دا چکل از او دسو کم ندورکاتاو کم تحییت الوضو دورکاتاکو خدا سینه کنا چیرې وخت نشته ده بل ځل به بیا وکمنو نه یره طبیعت می صحیح نه ده خیر ده هزار وخت نه په ځان وی لازم کړی دي او نبی دې سلام نه اوریدلیو چې احب الاعمال الى الله ادومها الله تعالی بندا هغه عمل دې خوګ دې چې دې پریزی نه او کدوره کاته پریزی نه بس چې څنګه پزان لازم کړی نو قضې کوي دا الله تعالی محبوبي نو بلال وی چې دا نبی دې سلام دې دغه اثر دې کنه ګور دا عمل خبر چا کو دو رکعات نه چې لس رکعات به کړیو کنه خوال تکی مشینری خراب ہو کنا مشینری چی صحیح نہیں کنا تکی بیار سمر لگی آئے نو اثر نکی او کل چی اغوالا انتظام کڑے ہو او دخپل زلاغ رنا او دی ایمان اغا قوتو او د الله توحید هغه لذت هغه په زړه کې ساتلې او نو بس بیا کامل لګونه بډیر شو دمرا سر به وکړو دمرا سر مله انسان ته ځکه ویلی چې ګوره خیال کوه ستا چې هر څومره لاس رسی ستا چې هر څومره دنیا کې تعلق دی او شی سره هغه به بالکل صحیح هغه بالکل کامیابی دا غینه وتا ته ډیره فائدہ رسی او خیال کوه چې سینه صفا ساته په دې زړه کې بل چا لزای مور کوه په دې کې د بل چا ځای نشته دا صرف الله د ځان لپاره او د خپل کلام لپاره جوړ کړی دی چې ویلو چې انسان بر او کته وګوره د اسمانونو کدي کدا زمکې دي کدا غرونه دي کدا ریابونه دي کدا انور او سپوږمې دي دا ستا لپاره دی کته ما نه پیدا کولې ما زما څه کارو دا استاد لپاره دی خو ته زما لپاره و ته بل چا لپاره نه هي بس دا یو سبق زما یاد ساته چې ته زما باندې ته به زما خبره منې د بل چا نه کومور او پلار دنه خپه کیږي چې زما حق پریده نه به پریده هغه به پریده خو زما خبره به نه پریده ګوره خان بل چاته وطن دې نخ کته کې دا ما پیدا کړې ما ته وخت کته کی د بل چا کار څه دی د بل چا حق څه دی په دې جواب باندې و بل چاته आवाज نه کې دا ما خپل आवाज ل پیدا کړې دا ما خپل نوم ل پیدا کړې دا ما خپل کلام ل پیدا کړې دا چې په دې باندې ودا وای دا وای پدې زړه کې بعد بل چا تعظیم نه کوي بل چا نه بیر نه کوي بل چا سره امین نه کوي بس د بندن الله دا غواړي نو او حق یې چې غواړي تی نه حق یې چې غواړي تی نه ولي ارسه ولکړي دي نو دې زنه خبرو د ځان نه پیژندو د خپل بدن پته وته نو خپل फायदा او نقصان نه پوهیدو دا ټول ارس ولا الله ورکړه ورنه او ته وکړه او پارسي پوک او بس دا وعده وسره وکړه او بیا وسره وکړه چې انسان ستا بدن او ستا مال دا زما دی په دې باندې په خپل نوم نګدي کڅوک دنه تاسو کی چیرې دا کور د چا دی ډیر زبردست دی پیدا د الله دی نو اتا په خپل نوم نلیکو نه نه نه دا زمانه دی دا خدای الله دی زه خو سور وځو میلمه ما پلار اسلامانو زده کی دمه می وکړه کنه زمون کور خالته دی نه په مال باندې خپل نوم دی نه په کور باندې چې سینو دا وایي چې دا رس د الله دی مالی پیسی سروزی پور اختیار را کلی این چارجی اما دا دید پار چی شابا غنیمت تی دا مقین فیده واخلا چی در وزی رزی سمر خرچه که نو اغا بستا پا خزانه کی جمع کی گی اغا بستا دا آخرت توخه جمع کی گی او کنه غوطا دی ورکلا نظم حرومه شوی زن لدی آخرت ران که زن لده اخیرت شاڑ که ایس نشتا دی نلاوی زما مال دی ما در کلی دی ما دل اختیارم در کلی او زوینم تخولی چی پا دیزه کی پا دیزه کی پا دیزه کی سیوانا دغه مطلب دی یا دا خپل بدن دی زوینم تخولی چی پا دیزه کی استعمالا پا دیزه کی استعمالا پا دیزه بچ کوا دیزه بچ کوا دا سگران کار خونه دی نو تا زما غا پابندی پزان باندی را نوستا تا زما دا خبر سخیال و نساتو تا زما دا کلام سیزت او قدر و نکو نو بس بیا با گیله نکه نو قرآن بار بار دغی خلق و توائی خواه چه اغا دا اللہ نا خپا دی پارسا چه خپای اس پسند لگی انسان خو نخوش آلیگی تلخو چه یو شیور کنوی و چه بل یو شیور کنوی و چه بل دیو پزان نپوی ماشوم دی چه دا اللہ نا خپا دی کنا بیزای خپا دی کبی ماری پی راشی و خپا بی چټول خلقا غاده روغ مورته هیڅ پروا نهشته ده اجسه درانه ده په ما درانه ده ګوري یته خدای باندې صبر کاوه چې یو یو را صبر کوي چې دې څومره مرتبه ته په خپل فائدہ نه پويږي نو ځکه خلق تعالی قران کې وی تمتعو مزي کوي دا دنیا د ستاسو بس شاوې چې څومره غواړي نو کوي تمتعو مزي کوي ارمانو نورې جوي فین مسویرکم الانار زکا پلستاو ز پاره ور دین الته آرام نشته انور س نشته خدا دنیا ده بس دومره ازادي ولا ور کړی ده چې ته خو جاهلی نو تلل شي نو کله مړی تا ودرېږي کله بوت تا ودرېږي کله قبر تا ودرېږي چې زما دا حاجت پورا کا نو الله وی زیدله پورا کما چې ته کور ته راځې نو کار شوی زیدله پورا کما ها دا ولي زکه زویم چې دا جس فاسه په لسنشته ده کنه ا دایې چې ته لګیا دی هغه څه کول شي غزان لا ځان نشي خلاصول نو نو راشه زیو نو الله ولکارو کی ان امبر پیدا غوشی د دې یقین پیدا ای چې دا د دې کار ده کنه وګوره خلق وې نشي کوله نو الله دنیا کې مشرک سره داسې اندازه ساتي داسې تعلق ور سره ساتي او ته وی چې بس دا دنیا دي دا شابه ثنا سه اخرت پاتې ده ال تاسو سنشته ده خو چې صحیح نو دل تکاوا دغه خلق ته دی وی خام امون ته زیر را کوي خوشحالي بشارت را کوي چې خیر ده دنیا امتحان زې امتحان زې امتحان کې څوک خوشاله نه وي بالکل پریشان ای ډیرا یو تا ګوري بل تا ګوريو چې څوک په مالس پرچی را کوي نو دنیا دا حال ده نمون ته الله په دې کې خوشخبری راکړي چې دا ستا خواري عباس نه ده په دې بدل زه اجر در کوم تر دې پورې وسره سورتي روم کې ویلې دي چې کدا ته مونږ کې نو جنت کې ځان لا قالینو نه غړای خو په غیب ایمان راوړ دې تا ته خو له نشم چې ته یې راکښ پیلې مې خو بولیدو چې دا ریشاز قالین غړوم نه الله یؤمنون بالغیب کرا شکنا دما خبر دی یقین نشتا کتا مال د خدای په نوم ورکایو اجزان او غریبانانو سره امداد کینو دا ځان له په جنت کې نهرونه جوړه کدا ذکر اذکار کایو د قران تلاوت کین نو دا ځان له په جنت کې چتونه جوړه چې وی قاری ته ویلی چې خیجا او قران لولا دا هر عمل جدا شکل لخوا نو موږ ته حضور الله زیات یقین را کوي اعتماد را کوي ولې غمونږ ویني کنه چې راخو کمزوري دی او کار په ډیر دی ډیر اوږد او سخت روزه ده ادي وته کمزوري دی نو راشه چې خوش خبره او بشارتونه ولا ورکو چې رستو نشي او سنه چې دن نلړشی او ګلاس راوالی په ځان باندې دي ته نه پری دی کنه خا کني بنده سوک وی نی غسل خانه ته د غسل په باندې داخل شي اذان به موړ کی نه نه ته نامون غن یو الله ای توفیق را کی چی وی نو نه او یری ګوتنا دا ایمان ده کنه الله دا ایمان غواړي خا چی یومنون بالغیب چوینو ینا او یریګو تینا ایسوک نئی خوشی عرض بر آو خمونگا دا حکم خلاف ورزی نشو کولے ذکا مونگ دا یقین دی چی حاضر ناظر دے اللہ دا اللہ پا حق کی دا مونگ دا یقین دی چی حاضر ناظر دے چی زہ سحر حرکت کم کزما پذلو کسی تیری گی ناغمی دا اللہ نا پناہ ندا نمونگ کانٹرولیو کنخا دا جون دا مومنانو دے دا جون دا مسلمانانو دے دا جون دا جنتیانو دے اللہ دی زمونگ نصیب کی اللہ دی مونگ لتوفیق را کی.